Hello. سلام سلام، Goodbye. به خدای پامان، به خدای پامان. See you tomorrow. سبا و سر او گرو، سبا و سر او گرو.